تفسیر دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ انہی آیات کی. آیت نمبر 96 ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانِ مُبِينَ. اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں اور کھلا ہوا غلبہ عطا کر کے بھیجا. کدھر؟ الى فرعون و ملئہ, فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس. پھر کیا ہوا؟ فَأَتْبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ. سو وہ لوگ بھی فرعون ہی کی رائے پر چلتے رہے اور فرعون کی رائے کچھ صحیح نہ تھی. یہاں سے رکوع کا آغاز ہے. پیچھے مختلف اقوام کے تذکرے کے بعد ترتیب کے ساتھ چلتے ہوئے اب انسانیت کا قافلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے مین پیغمبر تھے. ان کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس دور کے لوگوں کو تورات دی, جو اپنے دور کی بہترین کتاب تھی اور اس میں ہدایت اور نصیحت بھی تھی. اللہ کے نبی جب بھی کسی قوم کے اندر آتے ہیں تو ان کو اس سے پہلے ہی کچھ روشن دلیلیں دی جاتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو ایک دم تورات نہیں دی گئی, بلکہ تورات سے پہلے کچھ ایسی صورتحال ان کی زندگی میں تھی کہ جس کی وجہ سے اس بات کا یقین ہو جاتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو کام بھی کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں اور اللہ کی تائید موجود ہے. انشاءاللہ جب سورۃ قصص تک آپ پہنچیں گے تو آپ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی کہانی ترتیب کے ساتھ دیکھیں گے کہ جب مدین سے واپس آ رہے تھے تو اس وقت راستے میں جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تو اس وقت یہ نہیں تھا کہ آپ کو تورات دی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ اقرا باسم ربک الذی خلق. اور عموماً انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی ہی رہنمائی حاصل ہوتی ہے, لیکن موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے دو بڑے مقاصد تھے, اور جس میں ایک مقصد بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے آزاد کروانا تھا, جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر گئے اور پھر وہیں بعد میں آنے والے خاندانوں کے غلام بن گئے. تو یہاں اسی چیز کی طرف حکم ہے. اور اس سے ایک بات بہت ہی خوبصورت پتہ چلتی ہے کہ اللہ کا دین صرف کتاب کے پڑھنے پڑھانے کا دین نہیں, بلکہ غالب کرنے کی کیفیت بھی دین ہی کا ایک حصہ ہوتی ہے. تو لہٰذا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا, بے شک ہم نے بھیجا, اللہ تعالیٰ اپنی طرف اس کی نسبت لیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو. یہ بات کتنی بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ موسیٰ خود نہیں آئے. بعض دفعہ قومیں جو ہیں انبیاء کرام کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہیں بعد میں کہ جس سے یہ لگتا ہے کہ شاید ان کا اپنا فیصلہ تھا, لیکن در حقیقت اللہ ہی جس کو چنتا ہے اس کو بھیجتا ہے, کل انبیاء کرام کے طور پہ اور آج جس کو چاہتا ہے انبیاء کرام کے دین کی حفاظت کے لیے اور اسی پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے. تو کیا ہوا, کیسے بھیجا؟ بھی آیات تینا, اپنی نشانیوں کے ساتھ. آیات دو قسم کی ہوتی ہیں, آیت کونی اور آیت قرآنی. ایک حسی ہوتی ہیں, ایک معنوی ہوتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو جو آیات ملی وہ حسی تھیں, یعنی جس کو محسوس کیا جا سکتا ہے. آیتن کی جمع ہے. اور کیا دیا؟ وہ سلطان مبین اور کھلا غلبہ. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو آیات دی گئیں تو یہ کون سی آیات تھیں؟ تو یہ بات تو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ تورات کی آیات نہیں تھی. تورات فرعون کے ڈوبنے کے بعد نازل ہوئی تھی, ٹھیک ہے؟ تو پھر آیات سے مراد کیا ہے؟ بعض نے کہا کس سے مراد وہ سات نشانیاں ہیں جو بنی اسرائیل پہ نازل ہوئی تھیں. سورۃ اعراف میں آپ لوگ پڑھ چکے, ایک کے بعد ایک عذاب کا نازل ہونا, اور اسی میں پھر عصا اور ید بیضہ بھی تھا. لیکن سلطان مبین کو جو الگ سے بیان کیا, کھلا غلبہ, تو اس سے مراد کیا ہے؟ پہلی چیز تو اس کے اندر کھلے غلبے میں آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تنہا تھے, دوسری طرف فرعون اور اس کا لو لشکر تھا, اور یہ سارے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے تھے, لیکن کامیاب نہ ہوئے. یہ اللہ کے غلبے کی نشانی تھی. اور بات چاہیے کہ جسے اللہ رکھے اس کا کوئی بھی بگاڑ نہیں سکتا. موسیٰ علیہ السلام کے بچپن سے لے کے جوانی تک کتنے ہی مرحلے آئے ہوں گے کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی کوشش کی فرعون نے, لیکن سلطان مبین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کے ہر قسم کے ارادے سے اس کو باز رکھا. اسی طرح بعض نے سلطان مبین سے مراد عصا بھی لیا ہے. اب یہاں عصا کو سلطان کہنا ایسے ہی ہے जैसे हमारे यहाँ बाज़ दफ़ा डंडे को मौला बख्श कह दिया जाता है। आपने देखा होगा कि बाज़ लोग डंडे का इस्तेमाल इस तरह से करते हैं कि उसके ज़रिए से वो काम करवा लेते हैं जो आम तौर पे नहीं होते। तो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से अल्लाह ताला ने वो काम करवाया था जो कि उससे पहले के दौर में नहीं हो सका। तो लिहाजा फिर सुल्तान से मुराद ख़ास तौर पे असाबी मुराद है। हालांकि इसका तذکرہ आयात तिस्सा में मौजूद था, लेकिन ये चूँकि ख़ास चीज़ थी, और आप ज़रा इसको तसव्वुर में तो लाएँ कि एक डंडा है और हाथ में पकड़ते ही वो असा बन जाए, नीचे गिरे तो सांप बन जाए, पानी में गिरे तो रास्ता बन जाए, पानी में दोबारा डालें तो पानी मिल जाए। ये कोई आम बातें तो नहीं है, अनयूजल चीज़ें थी, इसलिए अल्लाह ताला ने इसी का तذکرہ फरमा दिया। और ये मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत की एक निशानी भी थी और गलबा भी था। मुबीन जो है लाजिम भी है और मुतद्दी भी है, तो इसलिए इसका तर्जमा रोशन और वाज़ेह भी है, और रोशनी पैदा करने वाला और वाज़ेह करने वाला भी, ये दोनों मानी है। दलील कतई को भी सुल्तान कहते हैं, ठीक है, कतई दलील दे दी। ये सारी मानी ठीक है, और देखिए ये तनव्वो होती है, इसको तफसीर तनव्वो कहते हैं कि जिसमें एक ही चीज़ के मुख्तलिफ एंगल बयान किए जाएँ। ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता, बल्कि मुख्तलिफ एंगल से उस चीज़ को देखना होता है। किधर भेजा? इला फिरौन व मलाइही, फिरौन और उसके मला की तरफ। मला कहते हैं कौम के अशराफ और मुमताज़ लोगों को। आज के दौर में इन लीड्स या इनफ्लुएंशियल टाइप लोग, ये किसी भी वजह से मला हो जाते हैं। कभी दौलत की वजह से होते हैं, कभी उहदों की वजह से होते हैं, और कभी अपनी लोगों के ऊपर अप्रोच यानी असर व रसूख की वजह से भी मला होते हैं। हर दौर के मला मुख्तलिफ होते हैं। अगर आज के दौर के मला देखें तो ट्रेंड सेटर्स और मीडिया जो है आज के दौर का बड़ा मला है। इसी तरह तालीमी इदारे, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, ये भी आज के दौर के मला हैं, क्योंकि इनकी रौनत और इनका रोब लोगों के दिलों पर तारी होता है। मला का मानी क्या होता है? भरना, मीम लाम हमज़ा इसका रूट है। और ये मला उस दौर में क्यों थे? क्योंकि हर बादशाह के पास उसके कुछ दरबारी होते थे जो उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहते, और लोग फिर जिस तरह बादशाह से डरते थे, बाज़ दफ़ा इन लोगों से भी डरा करते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? फरमाए फअत्बउ अम्र फिरौन, सो वो लोग भी फिरौन की ही राय पर चलते रहे। कौन चलते रहे? फिरौन के मला और उसके लोग। क्योंकि जो जिनकी रोज़ी लगी होती है ना हुकूमत के ज़िम्मे, उनकी मजबूरी होती है बाज़ दफ़ा के वक्त के बादशाहों की हाँ में हाँ मिलाना, उनकी जॉब ही ये होती है। उन्होंने सिर्फ करना ही ये होता है कि वो जो वो कहें उसी को ठीक कहना, जो कानून बनाए उसकी वाह वाह करनी, ताकि उनकी जॉब जो है वो पक्की रहे। अल्लाह ताला कहते हैं वमा अमरु फिरौन अबी रशीद, फिरौन की राय को सही तो नहीं थी। रशीद का लफ्ज़ फ़ईल के वज़न पे है, ज़ी रुश्त के मानों में, यानी फिरौन की बात में तो कोई रुश्त और हिदायत ना था। इसके बरक्स मूसा अलैहिस्सलाम की बात बड़े रुश्त और हिदायत वाली थी, लेकिन लोगों ने इसको रद्द कर दिया और फिरौन की बेकार बात को भी मान लिया। ये कब होता है? जब लोगों की सोच पलट जाती है, जब लोग सही और गलत की के अंदर फ़र्क नहीं कर पाते, तो बाज़ दफ़ा इतनी पुर दलील बात को छोड़कर ये बात कह के छोड़ देते हैं कि हमारे बाप दादा में ये नहीं था, ये तो कोई नई बात थी और इस तरह तो कभी सुना नहीं, और ऐसी और वैसी बात। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने यहाँ ऐसे लोगों का तकाबुल कर दिया। वमा अम्रु फिरौन अबी रशीद, फिरौन का अमर तो कुछ भी भलाई वाला नहीं था। और रशीद जो है ये फ़ईल का वज़न होता है। फ़ईल का वज़न हमेशा याद रखिए कि फ़ाइल और मफ़ूल दोनों के लिए आता है, कि ना तो वो खुद रशीद था और ना मुर्शिद था, ना उसकी बात हिदायत वाली थी, ना उसकी बात में कोई ऐसी भलाई लगती थी, ना इसका कोई हुक्म, कोई कानून, इसका लॉ, इसकी ऑर्डिनेंसेस जो ये लागू करता था, कोई भी चीज़ तो वहाँ दुरुस्त नहीं थी। काबिले सताइश काम को रुश्त और बुरे काम को गई कहते हैं। तो गोया कि रुश्त जो है ये गई की जिद है, ऑपोजिट है। मुराद क्या है कि फिरौन का गिरोह जहालत और हिमाकत का शिकार था। फिरौन खुद को खुदा कहता था, अना रब्बुकुमुल आला। अब जो उसके साथी थे उनको वो एक मामूली इंसान दिखता था, लेकिन इसके बरक्स वो फिरौन को खुश करने के लिए उसको खुदा कहते। जबकि मूसा अलैहिस्सलाम का ये कहना कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, ये सच्चा दावा था, हक पर मबनी था। अक्ल भी इसकी दलील देती थी, नकल भी इसकी शहादत देती थी, پھر وہ معجزات جو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دیے گئے وہ سب اسی چیز کی تائید کر رہے تھے، لیکن جب بندہ شرک پہ آ جائے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے مالی مفادات وابستہ ہو جائیں کسی چیز سے، کسی تحریک سے، تو بعض دفعہ لوگوں کو بالکل صحیح بات بھی صحیح نہیں دکھتی اور غلط چیز بھی صحیح دکھنے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید فرعون کی باتیں یہاں بیان کرتے ہیں کہ یکدم قومہ یوم القیامتی، قیامت کے دن دوزخ کی جانب وہ اپنی قوم کا پیشوا ہوگا، فاوردہم النار، اور سب کو دوزخ میں ڈال دے گا، آگ پر سب کو اتارے گا، وبئس الورد المورود، اور وہ دوزخ بہت ہی بری اترنے کی جگہ ہے۔ یقدم کا لفظ جو ہے قدم سے ہے، آگے بڑھنا، قدم یقدم سے، یعنی پیش قدمی کرنا، اردو میں بھی ہم یہ لفظ بولتے ہیں، پیشوا بن جانا، ان کو آگے لے جانا اپنی قوم کو۔ اپنی قوم سے مراد جہاں قبطی ہیں جن سے فرعون کی دنیا میں بھی بات مانی۔ یوم القیامت کدھر، فاوردہم، عورت کا لفظ جو ہے، اور آگے جو لفظ ورد اور مورود، یہ تینوں لفظ ایک ہی روٹ سے ہیں، واو را دال سے۔ وارد کہتے ہیں پانی پر اترنے والے کو، وردن کہتے ہیں پانی کے گھاٹ کو، جہاں پیاسے جا کر پیاس بجھاتے ہیں، یہاں جہنم کو ورد کہا گیا، اور مورود وہ مقام یا گھاٹ یعنی جہنم جس میں لوگ لے جائے جائیں گے، کہ بری جگہ ہے وہ بھی اور جانے والے بھی برے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے کیسے لوگ ہیں۔ اور یہ جو مورود ہے نا، یہ ورد کی صفت ہے، تاکید کے لیے آئی ہے، قیامت کے دن لوگ اس کے پیچھے جائیں گے، اللہ اکبر، کہ فرعون کے پیچھے آنکھیں بند کر کے جانے والے جو تھے وہ وہیں جائیں گے جہاں وہ ہوگا۔ ویسے وارد کا معنی جو ہوتا ہے پانی پر اترنا، اترنے والا، لیکن یہاں آگ پر اترنے کے معنوں میں آتا ہے۔ اور یہاں آپ دیکھیے کہ ایک اور لفظ بھی قابل توجہ ہے ان لفظوں میں، اور وہ کیا، کہ چونکہ دنیا میں یہ گمراہی کی طرف جانے میں امام تھا، تو قیامت کے دن پھر لوگ اسی کی طرف جائیں گے۔ یہاں پھر وہی لفظ استعمال ہوا ہے، ماضی بول کر مستقبل کا معنی لینا، او ردا ہوم، مراد یہ ہے کہ یو ردو ہوم، ان کو لے کے جائے گا، آگے جائے گا ان کو۔ اور کہتے ہیں کہ دوزخ کا ایک چشمہ یا تالاب ہوگا جس میں فرعون آگے آگے اور اس کے اتباع کرنے والے اس کے پیچھے پیچھے اتریں گے۔ اسی سے پھر وہ پانی کا تصور بھی آتا ہے، بڑا برا گھاٹ ہے، پانی میں اترنا، پیاس بجھانا، خون کی حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن دوزخ میں اترنے سے پیاس اور ان کی سوزش میں مزید اضافہ ہوگا، ایک بڑا ابلتا ہوا برا چشمہ ہوگا، اللہ اکبر۔ اس سے ہمارے لیے ایک بہت گہری بات پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا، کہ دنیا میں انسان جب کسی کے پیچھے چلے تو غور کر لے کہ میں کدھر جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، المرء ما من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ امراؤ القیس شعرا کا جھنڈا اٹھائے ان کو آگ کی طرف لیڈ کرے گا۔ دنیا میں آپ دیکھیں کہ کبھی کسی کو کسی کے پیچھے آنکھیں بند کر کے جاتا دیکھیں، وہی منظر ادھر رکھیں، کبھی آپ حج پہ بھی دیکھتے ہوں گے لوگوں نے جھنڈے پکڑے ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے لوگ جاتے ہیں، یعنی جو لوگ دنیا میں آنکھیں بند کر کے لیڈرز کے پیچھے جاتے تھے، وہاں بھی ان کو اسی طرح جانا ہوگا۔ سورۃ مزمل میں بھی فرعون کے اسی عمل کا تذکرہ ہے کہ فعصا فرعون، فرعون نے نافرمانی کی اور اللہ نے اس کو پکڑ لیا، فحسناه اخذا وبیلا، پکڑا اس کو بہت بڑا پکڑنا۔ اور ایسا شخص کہاں بچ سکتا ہے کہ جس نے دنیا میں ایک دعویٰ کیا ہو کہ میں بہت عقل مند ہوں، لیکن اس کا انجام کیسا ہو کہ جو بندہ ایسی جگہ لے جایا جائے جہاں پہ اس کے بچنے کی کوئی امید ہی نہ ہو۔ یہاں دیکھیے کہ رشید کا لفظ جو ہے نا، وما امر فرعون بی رشید، یہ ایک دعویٰ تھا، اور یقدم قومہ اس کی دلیل ہے، کیونکہ جس کی رہنمائی دوزخ کی طرف لے جائے وہ یقیناً غلط ہوگا، اس کی راہبری جو ہے وہ تباہ کن ہوگی۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ رشید وہ ہے کہ جس کا انجام اچھا ہو، اور فرعون کا انجام بڑا برا ہوا، تو لہٰذا اس کی پکڑ کیسے ہوئی، کہ وہ اتبی فی ہاذہ لعنت و یوم القیامہ، اور اس دنیا میں بھی اس کے ساتھ لعنت رہی، اور قیامت کے دن بھی وہ ملعون ہوں گے۔ یہاں یہ جو لفظ ہے نا فی ہاذہ ہی، تو یہ ہی کے نیچے ضمیر لکھ لیں، دنیا، اس دنیا میں بھی اس کے اوپر لعنت کی گئی، اتبعوا تبعہ سے ہے، مجہول کے معنوں میں آگے ادھر، یعنی پیچھے بھی دنیا میں بھی اس کے اوپر لعنت کی گئی، اور یوم القیامتی قیامت کے دن بھی یہ ایسے ہی برے حال میں ہوگا، وہاں بھی ملعون ہوگا. اب دیکھیے کہ دوسری قوموں کا تذکرہ جہاں بھی آتا ہے تو عموماً لعنت کی جگہ بوت کا لفظ آتا ہے، لیکن فرعون کے لیے سراسر لعنت کا لفظ آیا کہ دنیا میں بھی لعنت تھی اور قیامت کے دن بھی ملعون ہوں گے. کیسے؟ دنیا میں ان کے بعد والے انبیاء اور مومنوں کی زبان سے لعنت کی گئی، اور قیامت کے دن پھر لعنت کی جائے گی. بئس الرفد المرفود، کتنا برا ہے انجام جو ان کو دیا گیا. رفد کا معنی ہوتا ہے مدد، انعام، بخشش، عطیہ. اور مرفود اسی سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، انعام میں دی جانے والی چیز. یعنی رفدن کا معنی ہے عطیہ اور مرفود کا معنی ہے عطا کیا ہوا. ارفادن کہتے ہیں مدد کرنا اور عطا کرنا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللعنت بعد اللعنہ، لعنت کے بعد لعنت، یہ ہے رفد المرفود. ویسے تو تحفہ اچھا ہوتا ہے نا، لیکن یہ وہ تحفہ ہے کہ جو اس کو برے کام پہ دیا تو وہ برا ہی ہوگا. پہلے لعنت سے پھٹکارے الہی اور رحمت الہی سے دوری کی بات کی گئی، اور آخرت میں رفت کے معنوں میں اس کے لیے کیا کیا گیا کہ برا انعام دیا گیا. اللہ اکبر، کیسا برا انجام ہے. اب دیکھیے کہ آج بھی لوگ فرعون کے نام کے ساتھ کچھ نہ کچھ اچھی داستانیں بنا کے رکھتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے کہ جس بندے کو اس بات کی سمجھ آ جائے کہ اللہ کی نگاہوں میں اصل مقام جو ہے وہی مقام ہے، تو وہ کبھی بھی وہ کام نہیں کرے گا جو کہ ایسے برے انجام پہ لے جائیں. ہم سب کے لیے اس میں عمل کی یہی بات ہے کہ کل کا فرعون ہو یا آج کا کوئی انسان، اس کے سامنے چلنے سے پہلے، اس کے پیچھے لگنے سے پہلے دیکھ لیا جائے کہ وہ خود کہاں جائے گا. کسی راہ بھٹکے ہوئے کے پیچھے جب آپ بھٹکیں گے جائیں گے تو آپ بھی بھٹک جائیں گے. ایسے تمام لوگوں کی کہانیاں یہاں کوئی غیبت کے طور پہ نہیں ہوتی. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے عمل لینے کی دعوت دیتے ہیں. سورۃ قصص آیت 42 میں بھی اسی بات کا تذکرہ ہے کہ ہم نے اس کے بعد لعنت پیش کر دی. اب دیکھیے کہ نام ختم، عزت ختم، غلبہ ختم، اور اس طرح سے آج بری مثال بن گیا. کل بھی مجھے کسی نے ایک ای میل بھیجی، اور یقین کریں کہ اتنی کریخ قسم کی شکل دکھتی ہے کہ اللہ کی پناہ، دیکھنے کو دل نہیں چاہتا. میں سوچتی ہوں کہ اس دور میں کیا اس کو پتہ تھا کہ میرے ساتھ کل ایسا ہونے والا ہے یا کل میری یہ بری مثال ہوگی. لوگ تو نہ جانے اس کو ہیرو بنا کے کیا بنا کے پیش کر سکتے ہوں گے، لیکن حقیقت یہ کہ ایسی شخصیت جو اپنے آپ میں سونے کے کنگن پہنے، کڑے پہنے، اپنے آپ کو چشموں اور تاج و تخت کا وارث کہے، لیکن ایسے لوگ ان کا انجام بڑا برا ہے. آپ ایک چھوٹا سا کرائیٹیرین لکھ سکتے ہیں، آپ حق اور باطل کو پہچاننے میں انشاءاللہ بہت مدد ملے گی، کہ ہر وہ انسان یا ہر وہ تحریک یا ہر وہ تنظیم، ادارہ، جو بھی ہے، اگر اس کا انجام برا ہوتا ہے نا، تو پھر سمجھ لیجئے کہ اللہ معاف کرے، صداقت کی علامت نہیں ہے. حق کو شروع میں دنیا میں کچھ نہ کچھ مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن بعد میں انجام اچھا ہوتا ہے. انبیاء اکرام کو دیکھیے، ائمہ اکرام کو دیکھیے، محدثین کو دیکھیے، اپنے دور میں کتنا آزمائے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعد میں پھر ان کو بچا لیا. لیکن وہ جن کا نام مٹ گیا، جن کا کام مٹ گیا، جن کے کوئی بھی ایسے نام آج رہے نہیں، تو سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کی طرف سے غضب کے اندر تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں حق پہ رکھے اور حق کی ہی طرف لانے اور لے جانے والا بنا دے. یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بھی خبر دی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی آخری کوشش کی، حق کی دعوت دی، لیکن لوگ فرعون کی فرعونیت سے مروب ہوئے. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بڑی دلیلوں کو رد کر دیا، اور فرعون کی ظاہری چکا چون جو تھی اس کو دیکھ کر اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوئے. انسانوں کی یہ کمزوری ہوتی ہے کہ جہاں ان کو پمپ اینڈ شو ملتا ہے، جہاں ان کو کچھ کرنے کے بعد فوراً اس کے اثرات دکھنے لگتے ہیں، تو وہ فوراً اسی کے پیچھے لگنے لگتے ہیں. کہتے ہیں نا، جس کی دیکھی جوتیاں سیدھی کرنے لگے، جہاں فائدہ دیکھا اس کی طرف چل پڑے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی کیفیت. لیکن اصل بات تو یہ کہ کل اللہ کے ہاں کیا پایا. جو لوگ دنیا کی چیزوں کے حریص ہوتے ہیں نا، ان کو ظاہری ساز و سامان بڑا اچھا لگتا ہے، ان کو انسان کی سچائی، اس کی صداقت، اس کا اخلاص، اس کا بے لوس ہونا نہیں دیکھتا. ایسے لوگ پھر ان آیات سے سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ فرعون صرف خود نہیں ڈوبا، اس کے بعد اس کا ساز و سامان بھی اس کے کچھ کام نہیں آیا. وہ لوگ جو دنیا میں کسی کا ساتھ اس لیے دینا کہ وہ بہت جاہ و جلال والا ہے، بہت نام ہے، بڑی شہرت ہے، تو یاد رکھیے پھر ایسے لوگ صرف اس کے نام کے لیے اس کے ساتھ لگیں گے، تو کل قیامت کے دن پھر جہاں وہ جائے گا وہاں وہی جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو ماننے والا اور حق کی طرف بلانے والا اور حق کی طرف جانے والا بنا دے. ایسے لوگوں کے تذکرے کے بعد اب سورت کا اختتام شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرماتے ہیں، کیا ذالک من انباء القرآن، یہ بستیوں کی خبریں ہیں. انباء نبا کی جمع ہے، خبر، سچی خبر کو نبا کہتے ہیں، اہم خبر کو بھی نبا کہتے ہیں، یعنی یہ سچی باتیں، یہ کوئی جھوٹی باتیں نہیں. یہ قرآن قریتن کی جمع ہے اور جمع مقصر ہے. یہ ہم بستیوں کی، تباہ شدہ بستیوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. نقصہ علیک، ہم اس کو آپ پر بیان کرتے ہیں. نقصہ کا لفظ قصہ یا قصو سے ہے، قصہ تن، پیچھے پیچھے جانا، فٹ سٹیپ پہ جانا. قصے اور کہانی میں بھی سننے والا بات کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور آگے تک جاتا رہتا ہے. تو وہی چیز اس میں آتی ہے کہ یہ قصے کہانیاں جو ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں. من حقائم و حسید، ان بستیوں میں سے کچھ تو کھڑی ہیں، یعنی ان کے نشان باقی ہیں، اور کچھ کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بے نشان ہو گئیں. اللہ اکبر. آپ نے پچھلی قوموں کے حالات میں پڑھا کہ کچھ کو تباہ کر دیا گیا اس طرح کہ ان کی ساری چیزیں ساتھ ہی ساتھ تباہ ہو گئیں، لیکن کچھ ایسی تھیں، خاص طور پہ فرعون کے ساتھ ایسا ہوا کہ لوگ تو مر گئے لیکن بستیاں اپنی جگہ موجود تھیں. تو قائم سے مراد ہیں وہ جگہیں جہاں عمارتیں تو قائم رہیں لیکن لوگ ختم ہو گئے. مقاتل کہتے ہیں قائم سے مراد ہے کہ جن کے نشان دکھائی دے رہے ہیں، اور وہ بستیاں جو اپنی چھتوں پر قائم ہیں. اور کچھ حسید، حسید کہتے ہیں کٹنے کو، حسید بمانی مخصود، لکھئے حسید بمانی محسود، مفعول کے وزن پہ، یعنی وہ بستیاں جو کٹی ہوئی کھیتوں کی طرح نابود ہو گئیں. اللہ اکبر، کچھ دکھا ہی نہیں، کھنڈر، آثار قدیمہ بن گئے. آج ان کا نام و نشان اس صفحہ ہستی پر نہیں دکھتا، ان کا وجود صرف تاریخ کے صفحات پہ دکھتا ہے کہ جہاں ان کو کچھ نہ کچھ یاد رکھا جائے، اچھے یا برے رنگ سے، لیکن اللہ کے ہاں ان کا کیا مقام تھا، جڑ کٹی ہو گئی. وہ ان کی نام و نشان باقی نہ رہا، کچھ باقی نہ رہا. اب کہہ سکتے ہیں کہ حسید کا معنی ویران ہے، ختم ہو گیا، سب ختم ہو گیا، کچھ نہ رہا. اب ایک لفظ پیچھے اب سورہ بقرہ میں پڑھ چکے، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. حساد کہتے ہیں کاٹنے کو، فصل کا کاٹنا، کون سا، جو وقت پہ کاٹا جائے. بس گندم کٹنے کے قریب تھی، پوری تیار تھی، اور آپ نے پکڑ کے اس کو کاٹ دیا. یہ ہوتا ہے حساد. لیکن حسید کے باب میں جب آتا ہے باب فعیل میں، تو بے وقت کاٹنا، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی وقت کے پہلے کٹ گئے. موت کا تو کوئی وقت نہیں، لیکن ایسی چیزیں، ایسی بستیاں جو وقت سے پہلے کٹ گئیں، مراد یہ کہ ابھی ان کی طبعی موت کا وقت نہیں تھا، لیکن انہوں نے ظلم کر کے، کفر کر کے، معصیت کر کے اپنے آپ کو اس تباہی کا ذریعہ بنا لیا، اس کا مستحق بنا لیا. نتیجہ کیا ہوا؟ یہ کہ سب چلے گئے. یہاں دیکھیے گا کہ جمع مذکر غائب کی ضمیریں بستیوں والوں کی طرف ہیں. بستیاں ہوتی تو یہاں مؤنث آتے، اس لیے اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہ کیا، بس یہ اپنی ہی جانوں پہ خود ظلم کرتے تھے. اللہ اکبر. یعنی بستیاں نہیں، بستیوں والے. ظلموا، ظلمناہم، یہ سب مذکر غائب کے صیغے ہیں کہ انہوں نے ہم پہ ظلم کچھ نہیں کیا. کوئی اللہ کا کیا بگاڑے گا؟ آپ سوچئے، حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ساری دنیا کے لوگ اگر اللہ کا انکار کریں تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور سب لوگ اگر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے لگیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. تو لہٰذا انہوں نے کفر کر کے، ناشکری کر کے اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑا، بلکہ ان کی اپنی جانوں پہ ہی ان کا وبال پڑا. فما اغنت عنہم آلہتہم اللتی یدعون من دون اللہ، پس نہ کفایت کیا ان کو ان کے الہوں نے جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے تھے. من شیئن، کچھ بھی. لما جا امر ربک، جب تیرے رب کا حکم آ گیا. وما زادوہم غیر تتبیب، اور نہ زیادہ کیا ان کو مگر ہلاکت میں، تباہی میں۔ یعنی وہ بت جن کو ساری زندگی پوجتے رہے، انہوں نے ان کو ایسے مشکل وقت میں کچھ بھی تو نہیں بچایا۔ اس کے برعکس جب ایک انسان سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پکارنا مشکل میں انسان کو ڈھارس دیتا ہے، مدد بھی ہوتی ہے۔ لیکن وہ بت جو ان کے تھے، انہوں نے ان کی کچھ بھی تو مدد نہ کی، ایسے مشکل وقت میں کوئی ان کے پاس آیا ہی نہیں۔ امر ربی سے مراد ہے یہاں عذاب، اور تتبیب کا لفظ جو ہے یہ تا با اور با سے، تبا تبت یدا ابی لہب و تب میں بھی یہی لفظ آتا ہے، تباہ کر دینا، ہلاک کر دینا۔ تبت میں تا جو تھی وہ مونث کی ہے، اس لیے وہاں آپ کو شاید تا لگے گی، تو یہاں تتبیب تا با با سے۔ یعنی ان کے کفر اور ان کی نافرمانی نے ان کے اوپر جب عذاب کو مسلط کروایا، تو ان کے بزرگوں اور ان کے جو بھی بت تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے۔ اس سے پتہ چل گیا کہ جن کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے، پھر وہ انسان کی ذرا سی بھی تو مدد نہیں کر سکتے۔ کتنی حسرت کی بات ہے نا، وہ لوگ جو ساری زندگی اللہ کے سوا غیروں کے پیچھے لگے، مشکل میں بھی اگر وہ کام نہ آئیں تو اب دیکھیے کہ پھر ان کو کیا فائدہ اس ساری بات کا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے سوا جس کو بھی پوجا جائے گا یا اس سے کوئی مدد مانگی جائے گی، تو وہ انسان کے مشکل میں کبھی بھی کام نہیں آئے گا۔ تو کیا پھر ایسوں کے ساتھ اپنا وقت ضائع کرنا چاہیے؟ اب دیکھیے کہ قدیم تاریخی کتابوں میں اگر آپ بادشاہوں اور فوجی جرنیلوں کے حالات دیکھیں نا، تو وہ بالکل اس سے مختلف ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام اور ان کی قوموں کے حالات بیان کیے ہیں، اہتمام کے ساتھ ان کے حالات، پھر اس سے عمل کی باتیں، عبرت کی باتیں۔ کبھی آپ کو ہسٹری پڑھتے ہوئے عبرت آئی تھی؟ جنہوں نے ہسٹری پڑھی ہوگی، ہمارے ہاں تو ہیروز بنا کے پیش کیا جاتا ہے، یقین کریں فرق ہی نہیں پتہ چلتا کہ کون کیا ہے کون نہیں۔ میں خود اپنے پورے شعور سے اس چیز کو محسوس کر سکتی ہوں کہ بعض لوگ جن کے نام ہم ہسٹری میں کبھی پڑھتے تھے، ہماری نظر میں وہ ہیرو تھے، اب جب قرآن پڑھا تو پتہ چلا کہ ان میں سے کس کے عقائد باطل تھے، کس نے قرآن پاک میں اضافے کیے، کس نے اللہ تعالیٰ کے معجزات کا انکار کیا۔ لیکن نہ کتابیں شاید لکھنے والے بیچاروں کو پتہ ہوتا ہے اور نہ بعد والوں کو، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی باتیں بیان کر کے ہم سب کے لیے عبرت کی یہ داستانیں رقم کر دیں کہ جو چاہے اپنے رب کو مانے اور جو چاہے غیروں کو مانے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی اگر آپ ہلاک شدہ بستیوں میں سے بعض بستیوں کو دیکھیں جو ابھی بھی ہیں، مثلا جیسے مصر، فرعون کا مقام تھا، دوسری طرف قوم ہود اور قوم لوط جیسی قومیں، ان کی بستیاں آج موجود نہیں ہیں، کہیں کو کھنڈر ہے، کہیں زمین کی کھدائی سے نکل رہے ہیں۔ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کیا، لیکن آپ دیکھیے کہ ایسا کیوں ہوا، کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جو اس زمین پہ اللہ کے حکموں کے مطابق نہ رہے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور رہنے دے، اور سرکشی کرے۔ جب بھی انسان کوئی ظلم یا زیادتی کرتا ہے نا، کسی کے بھروسے پہ کرتا ہے، فلاں مشکل میں کام آ جائے گا، فلاں سہارا دے دے گا، لیکن جب اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے نا، تو سب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ پھر انسان کو وہ حقیقت پتہ چلتی ہے جو ساری زندگی ہے اس کی آنکھوں سے اجھلتی، اور وہ کیا کہ اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی تذکرے کے بعد فرمایا، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ۔ اور مذکورہ قوم، یعنی وہ قومیں جن کا تذکرہ ہو گیا، ان کی گرفت اللہ کی طرف سے ہوئی، اللہ نے ظلم نہیں کیا، یہ اللہ کی طرف سے کوئی ان کے لیے پکڑ نہیں تھی، بلکہ یہ ظلم کرنے والی بستیاں تھیں۔ اسی طرح کی پکڑ اوروں کی ہوئی جو ظالم تھے، مشرک تھے، شرک کرنے والے تھے۔ عذاب کا شکار کیوں ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے رب کی بات کو نہیں مانا۔ اللہ کی پکڑ کا طریقہ یہ ہے کہ جب بستیوں کے رہنے والوں کو ظلم کرتا دیکھتا ہے، تو پھر اس طرح پکڑتا ہے کہ کوئی اس میں سے بچتا نہیں، کیونکہ اللہ کی پکڑ سے اگر کوئی ایک بھی بچ گیا، تو پھر وہ دوبارہ کیسے پلٹ کے آئے گا؟ ایک روایت میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، ان اللہ تعالی ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ۔ اللہ تعالی یقیناً ظالم کو مہلت دیتا ہے، لیکن جب اس کی گرفت کرنے پر آتا ہے، تو پھر اس طرح اچانک کرتا ہے کہ مہلت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ مہلت کو غنیمت سمجھتے ہوئے، اگر مسلمان بھی آج اپنے برے حالات کا شکار ہیں، تو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے، کیونکہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. ان اخذہ علیم شدید. دیکھیے پہلے لفظ اخذ، اس کو ہائی لائٹ کیجیے، اس کا معنی پکڑنا ہوتا ہے، گرپ، پھر علیم، پھر شدید. اور علیم کے اندر فعیل کا وزن جو ہوتا ہے یہ کانٹینیٹی کو ہوتا ہے، مسلسل، جیسے ہم رحیم میں پڑھتے ہیں نا، مسلسل رحم کرنے والا. تو علیم کون سا غم ہوتا ہے یا کون سا درد ہوتا ہے جو مسلسل ہو، یہ نہیں کہ ایک دفعہ ایک سوئی چبھی اور ختم، چبھتے چبھتے چبھوتے ہی جاتے ہیں اور شدت ہے اس میں. اللہ اکبر. آخری پارے میں بھی آپ پڑھتے ہیں نا، ان بطش ربک لشدید انہ ہو یبدی ویعید، کہ بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے. اللہ تعالیٰ ظالموں کو اس طرح پکڑتا ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ترمذی اور ابن ماجہ میں بھی ہے کہ آپ نے پھر یہی بات کہی کہ اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، آخر اس کی گرفت کرتا ہے تو ایسی کرتا ہے کہ پھر وہ چھوٹ نہیں پاتا. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، کذالک اخذ ربک اذا اخذ القری وهی ظالمہ ان فی ذلک لآیت لمن خاف عذاب الآخرہ، بے شک اس میں ظالم اور ظالم بستیوں کو ہلاک کرنے اور ان کے واقعات میں بڑی عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ سے ڈرنے والے عبرت لیں گے، اس کے بغیر عبرت نہیں آتی. اور عبرت لینے کے لیے انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے. جتنا ڈر زیادہ ہوگا اتنا عبرت ہوگی. دیکھیے لفظ عبرت کو بھی اگر آپ دیکھ لینا، عبرہ سے ہوتا ہے، عین با را. عبرہ کہتے ہیں پار کرنے کو، عبور کرنا سنا ہوگا آپ نے لفظ، فلاں نے دریا عبور کر لیا، پل عبور کیا. تو عبرت کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کے اوپر سے گزرنا، یعنی آپ اس واقعے کو عبور کر گئے، آپ نے وہ کہانی سن لی اور اب آپ نے اس میں سے کچھ نصیحت لے لی. اللہ ایسی چیزوں کو نشان عبرت بنا دیتا ہے لوگوں کے لیے. ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود، یہ قیامت کا دن جس میں عذاب ہوگا ایسا دن ہوگا کہ اس روز سب لوگ جمع کیے جائیں گے، ان سب کا حساب کتاب ہوگا، جزا سزا ہوگی، ان کو جمع کیا جائے گا. وذالک یوم مشہود، یہ شہادت دینے والا دن ہے، لوگ اسے کھڑے ہوں گے، گواہیاں دیں گے، کوئی پیچھے نہیں رہے گا، لوگ بتائیں گے کہ ہاں ہم نے یہ سنا تھا. اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی پکڑ کو دیکھ کر اس دن پھر لوگوں کا حال کیا ہوگا کہ سب کھڑے ہو کے گواہیاں دیں گے کہ واقعی سچ ہے. حساب کے لیے، بدلوں کے لیے لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے. مشہود کا لفظ بھی مفعول کے وزن پہ ہے، شہیدہ سے، شہادت دینے کے لیے کھڑے کیے ہوئے لوگ. وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، اور ہم اس دن کو صرف اس لیے پیچھے رکھ رہے ہیں کہ وہ مدت جو اللہ کے نزدیک مقرر ہے پوری ہو جائے. جو مدت لکھی ہوئی ہے اسی لیے رکا ہوا ہے. یہ قیامت کے دن میں جو تاخیر ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہر ایک کا ایک وقت معین ہے، سب کی پکڑ کا ایک وقت ہے. جب وہ آئے گا تو ذرا دیر نہ کی جائے گی. معدود، عین دال دال سے، مفعول کے ہی وزن پہ یہ بھی. اور اجل سے پہلے لفظ انتہا مخذوف ہے. انتہا، اجل کہتے ہیں پوری مدت کو، زندگی. یہ ختم زندگی کا وقت نہیں تھا، کیونکہ جب ختم ہوتا ہے نا وقت تو پھر اس میں معدود کا لفظ نہیں آتا، یعنی ان کے دن گنے ہوئے، گنتی کے دن آپ کہہ لیں. اور ایسے لوگ جو ہیں جب قیامت آئے گی تو حال کیا ہوگا ان کا؟ یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ، جب وہ دن آ جائے گا تو کوئی شخص اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہ کر سکے گا، مراد سفارش نہ کر سکے گا، کوئی ایسی بات نہ کہہ سکے گا جس کی اجازت نہ ہوگی. ایک طویل روایت ہے جس کو حدیث شفاعت کہتے ہیں، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، لا یتکلم یومئذ الا الرسل، اس دن انبیاء کے سوا کسی کو گفتگو کی اجازت نہ ہوگی، اور انبیاء کی زبان پر بھی صرف اس دن یہی ہوگا کہ اللہم سلم، اللہم سلم، اے اللہ ہمیں بچا لے، اے اللہ ہمیں بچا لے. کوئی بات نہیں کر سکے گا اس دن. قرآن پاک میں ایک اور جگہ آتا ہے، تم یتسالون میں ہی ہے، کہ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کوئی کلام نہیں کرے گا اس دن مگر جسے رحمان اجازت دے. यहाँ यौमा के बाद जो याती का लफ्ज है ना, तो याती का फाइल क्या है? जजा, यानी जिस रोज जजा सजा दी जाएगी। और यौम से मुराद वक्त भी हो सकता है, तो फिर याती का फाइल यौम होगा, यानी जब वो दिन और वो वक्त आ जाएगा तो कोई पीछे नहीं हटेगा। इसी तरह यहाँ फाइल अल्लाह ताला को भी कहा गया कि जिस रोज अल्लाह आ जाएगा तो उस वक्त फिर किसी और को कोई जरूरत नहीं होगी। इसकी दलील है कुरान पाक में, हल यंजुरून इल्ला यातियहुमुल्लाह वजा रब्बुक, नहीं ये इंतज़ार करते मगर इस बात का कि इनके पास अल्लाह आ जाए और आ गया तेरा रब। होगा क्या? फमिनहुम शकीयुम व सईद, बस कुछ उस दिन अहले हशर में बदबخت होंगे और कुछ खुश नसीब, कुछ खुश किस्मत और कुछ बदबخت। शकी और सईद का लफ्ज़ आए, शकी का लफ्ज़ जो है शकावत से है, बदबख्ती बदनसीबी, यहाँ मुराद अहले दोजख है। और सईद का लफ्ज़ साद से है, सीन आइन दाल, खुश किस्मत। सआदत का लफ्ज़ भी इसी से है, जिसको जन्नत दी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हम एक जनाजे के साथ निकले, बकी में पहुंचे तो अल्लाह के नबी के हाथ में छड़ी थी, यानी छड़ी हाथ में लिए सामने से आए। अब तशरीफ़ लाकर बैठ गए, थोड़ी देर छड़ी से ज़मीन को रेतते रहे, फिर फरमाया कोई जान किसी बदन में फूकी हुई ऐसी नहीं कि जन्नत या दोजख में उसकी जगह पहले से न लिख दी गई हो, या इसका शकी या सईद होना न लिख दिया हो। ये सुनकर एक शख्स ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, फिर अपने मुकद्दर में लिखे पर भरोसा क्यों ना करूं, यानी फिर अमल की क्या ज़रूरत है, और अमल को तर्क क्यों ना कर दूं। फरमाया नहीं, अमल किए जाओ, हर एक को तकदीर में लिखे हुए अमल की तौफीक दी जाती है। शिकावत वालों को अहले शिकावत के अमल की तौफीक दी जाती है, और अहले सादत को सादत मंदों के अमल की तौफीक दी जाती है। फिर इसके बाद आपने आयत फामा मन आता व तका व सद्दक बिल हुस्ना की तिलावत फरमाई, ये सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। क्या समझ में आई हमें इससे कि जन्नती और जहन्नमी होना लिखा हुआ है लेकिन हमें नहीं बताया गया? अल्लाह ने अपने इल्म से लिख लिया है लेकिन हम अपने इरादे से काम करते हैं। ये वही तकदीर का मौजू है जिस पे पीछे बहुत दफ़ा बात हुई कि इंसान जिस नीयत का होता है ना, जिस ख्याल का होता है, अल्लाह ताला फिर उसके लिए वही काम करना आसान कर देते हैं। जो बंदा जिस चीज़ के लिए पैदा किया गया उसके लिए वही काम आसान हो जाता है, और ऐसे लोग फिर कल क़यामत के दिन अपनी जगह पे पहुँचेंगे। होगा क्या वहाँ जाने के बाद? फामल्लज़ीन शकू फ़िन्नार, बस वो लोग जो बदबخت हुए वो आग में होंगे। लहुम फ़ीहा ज़फ़ीरुन व शहीक, उनके लिए वहाँ चीखना और चिंघाड़ना होगा, चीखो पुकार होगी, गधों की तरह चिल्लाएंगे, शोर करेंगे। ज़फ़ीर और शहीक का फ़र्क देखेंगे। हज़रत इब्ने अब्बास कहते हैं कि ज़फ़ीर कहते हैं सख्त आवाज़ को और शहीक कहते हैं पस्त आवाज़ को, दबी हुई। दहाक और मकातिल कहते हैं कि गधे की आवाज़ की इब्तदाई हालत को ज़फ़ीर कहते हैं और आखिरी हालत को, जब आवाज़ लौट कर गधे के पेट में घूमती है, शहीक कहते हैं। कभी आपने गधे की आवाज़ सुनी हो ना, तो एकदम ठींचू करके ऊंची बोलता है और फिर उसके बाद आहिस्ता हो जाता है, तो यही है शफीक और जहीक, ज़फ़ीर और शहीक, और इसी से मिलते जुलते लफ्ज़ सूरत मुल्क में भी आते हैं ना, समीउ लहा तगीज़ों वही ये शकीक, कि वो सुनेंगे उसको कि वो चीख और चिकार पुकार रही होगी। एक और तफसीर में आता है कि खलक में होने वाली आवाज़ को ज़फ़ीर और सीने में उतरने की हालत की आवाज़ को शहीक कहा जाता है। बेज़ावी कहते हैं कि सांस का बाहर निकालना ज़फ़ीर है और सांस का लौटा कर अंदर ले जाना शहीक है। वही दोनों कैफियत हैं कि एक बाहर निकलने की आवाज़ और एक अंदर खींचने की आवाज़। ज़फ़रा यज़फ़िरु ज़फ़रन और ज़फ़ीरन, खींच कर सांस को बाहर निकालना, जिसे आहें भरते हैं ना, ये वो कैफियत है। अल्लाह अकबर, ऐसे लगता है कि जहन्नुम में जाने के बाद आहें भर रहे होंगे, कभी चीखेंगे, कभी आहिस्ता, कभी कुछ, कि कोई हमें यहाँ से निकाल दे, किसी तरह हम यहाँ से निकल जाएं, लेकिन नहीं निकल सकेंगे। अब देखिए कैसी चीज़ें सुन के तकलीफ़ होती है ना। हम अपने आप को कितना भी बचाने की कोशिश कर लें, लेकिन आप देखिए कि इंसान दूसरों की फ़िक्र तो कर सकता है ना, अपनों की, प्यारों की, घर वालों की, रिश्तेदारों की, फिर नॉन मुस्लिम्स की। मुझे वो हदीस इतनी खूबसूरत लगती है ना कि दीन और नसीहा, दीन खैर ख्वाही का नाम है। यकीन करें, दीनदार बंदे का मतलब ये है कि वो खैर ख्वाह बंदा है। वो काफिरों और फाजरों को भी जहन्नुम में जाना देख नहीं सकता, वो बेचैन हो पड़ता है, परेशान हो उठता है कि किसी तरह से मैं वहां से निकल जाऊं। अब देखिए ऐसे लगता है ना कि अल्लाह ताला इन सारी बातों से हमें यही सिखा रहा है ना कि देखो तुम यहाँ ऐसे नहीं डाल दिए जाओगे। दुनिया में जो वाकयात और हालात पेश आ रहे हैं, इसके बाद एक क़यामत आएगी और उस क़यामत के बाद हर बंदा अपनी असल के बाद आगे जाएगा। हम दुनिया में ऐसे कहते खैर है, हम देखते हैं कोई नेक है ना, उसके साथ भी वही मामला है, बद है उसके साथ भी वही है, तो गलत फहमी होने लगती है। अच्छा फिर ठीक है, ऐसे ही होगा। नहीं ऐसा होगा, अल्लाह बड़ा बेलाग इंसाफ वाला है, बड़ा उसका ज़बरदस्त किस्म का निज़ाम है। अल्लाह ही हमारे हाल पे रहम करेगा तो बचेंगे, वरना तो कोई सूरत नहीं। इंसान का अगर एक दफ़ा नामे अमाल खुल गया तो फिर तो उसके बचने की कोई कैफियत नहीं दिखती। अल्लाह ताला कहते हैं इस जहन्नुम में कब तक रहेंगे, खालिदीन फीहा मा दामत अस्समावात वल अर्ज, हमेशा इसमें रहेंगे जब तक आसमान और ज़मीन कायम रहेंगे। इल्ला माशा रब्बुक, मगर जब तक तेरा रब चाहे। इन्ना रब्बक फ़ालुल लिमा युरीद, तेरा रब जो कुछ कर गुजरता है करता है, जो चाहे वो कर गुजरता है। और इसके बरक्स, वामल्लज़ीन सुईदू फ़फ़िल जन्नति खालिदीन फ़ीहा, लेकिन जो नेक बख्त हुए वो जन्नत में होंगे जहाँ हमेशा रहेंगे। कब तक, मा दामत इस्समावात वल अर्ज, जब तक आसमानों ज़मीन कायम रहेंगे। इल्ला माशा रब्बुक, मगर जो तेरा रब चाहे। अताउन गैर मजजूज, ये बख्शिश है इंतहा दर्जे की। इन आयात में दो मुख्तलिफ अंजाम बताए गए, एक अहले नार का और एक अहले जन्नत का। और बाद में मा दामत इस्समावात वल अर्ध कहा गया, ये लफ्ज़ बात थोड़ा सा शुबा पैदा करता है। इस आयत पे बहुत बात की जाती है और इससे बहुत सारे शुभे भी पैदा होते हैं लोगों के दिलों में, तो हम देखेंगे कि क्या है। बस ने इससे एक मुगालता दिया कि जहन्नुम हमेशा के लिए नहीं है, बस उतनी देर रहेंगे जब तक ज़मीन व आसमान रहे, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। सिर्फ एक आयत से आप पूरे दीन को तो नहीं समझ सकते ना। ये जो लफ्ज़ है ना, मा दामत इस्समावाति वल अर्ध, ये अरब लोगों का मुहावरा था। जब किसी चीज़ का हमेशा रहना साबित करना होता, दवाम साबित करना होता, तो कहते हाज़ा दाइमुन दवामुस समावाति वल अर्थ, यानी ये चीज़ हमेशा इसी तरह रहेगी जैसे ज़मीन और आसमान हमेशा रहेंगे। कुरान पाक ने ऐसे मुहावरे इस्तेमाल किए ताकि अरबों को ये कुरान अजनबी ना लगे, उन्हीं की ज़ुबान में इस्तेमाल किया। तो इससे भी पता चलता है कि अहले कुफर और शिर्क जहन्नुम में हमेशा रहेंगे। अब देखिए बार बार तो आता है खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा रहने वाले इसमें। इसी तरह एक दूसरा माना भी इसका है, और वो क्या कि आसमान और ज़मीन से मुराद जिन्स है, यानी दुनिया के आसमान और ज़मीन और हैं जो फना हो जाएंगे, लेकिन आखरत के ज़मीन और आसमान इसके अलावा होंगे। इसकी दलील सूरत इब्राहीम आयत 48 से दी जाती है कि यौम तुबद्दलुल अर्दु गैरल अर्दि वस्समावात, उस दिन ये ज़मीन दूसरी ज़मीन से बदल दी जाएगी। तो कहते हैं कि फिर ये मुराद है कि जन्नत और जहन्नुम के आसमान ज़मीन, तो फिर तो कोई शुबा ही नहीं रहता कि आखरत में ये मुख्तलिफ ज़मीन और आसमान होंगे और जन्नत और दोज़ख की तरह ये हमेशा रहेंगे। तो यहाँ मुराद वहाँ के ज़मीन और आसमान है, यहाँ के नहीं है। अब देखें कि दोनों मानी भी ले लेना तो कोई शुबा नहीं है। इसमें बहुत सारे और मानी भी पेश किए जाते हैं कि जिसमें अल्लाह ताला ने ان بات کو کس معنوں میں استعمال کیا ہے. مثلا دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا اور. امام دحاق کہتے ہیں کہ آسمان و زمین سے جنت اور دوزخ کے آسمان و زمین مراد ہے. جو چیز سر کے اوپر کی جانب ہو وہ سما ہے, یعنی کل ما ہوا فوق, ہر وہ چیز جو اوپر ہوتی ہے اس کو عربی میں آسمان کہتے ہیں سما, اور جس پر قدم ٹکے ہوئے ہوں وہ عرض ہے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ حشر میں جب لوگ جمع ہوں گے تو وہ کسی جگہ پہ کھڑے ہوں گے نا, اور سر کے اوپر بھی کچھ ہوگا تو کہتے ہیں وہ مراد ہے. اسی طرح ایک معنی کیا ہے کہ عرب لوگ جب کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کو آسمان اور زمین کے وجود کے ساتھ مشروط کرتے, یعنی اس کی شرط لگا دیتے, تو ان کی مراد اس سے فعل یا عدم فعل کا ہمیشہ ہونا ہوتا. وہی بات ہے جو پہلے دوسرے لفظوں میں آپ کو بتا دیے, یعنی کوئی سی کام کا ہمیشہ رہنا ہوتا تو پھر یہی کہتے کہ ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک, ہاں آپ کے رب کا ہی حکم ہو کہ ان کو نکالنا چاہے تو اور بات ہے, یعنی جب تک اللہ چاہے ان کو نکال رکھے گا, جب تک جب نکالنا چاہے گا نکالے گا. اللہ اکبر, نہ جانے دیکھیے کیا کیا منظر وہاں پیش آنے والے ہیں, لیکن آج اگر اس کے بارے میں انسان تھوڑا سا غور کر لے, سوچ لے, تو کتنے برے انجام سے بچ جائیں گے نا. الا استثناء ہے کہ ان گناہ گاروں کے لیے جو اہل توحید اور اہل ایمان ہوں گے, اس سے ان کے لیے کہہ کہ ان کو تو نکال دیا جائے گا, لیکن جو کفر اور شرک پہ مریں گے ان کو اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا وہاں رکھے گا اور ہمیشہ رکھے گا. ٹھیک ہے, تو دونوں بانوں کو پھر سمجھ لیجئے کہ جہنمیوں کے ساتھ جو بات آئی اللہ ما شاء ربو, یہ کس کے لیے ہے؟ اہل ایمان کے لیے, جن کو ان کے گناہوں کی سزا دینے کے بعد نکالنا منظور ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو نکال دے گا, اور جن کو نہیں نکالنا ان کو نہیں نکالے گا. ایک روایت سناتی ہوں آپ کو اس بارے میں, بلکہ ایک سے زیادہ. اللہ اکبر. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جہنم پر ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ اس میں کوئی نہ ہوگا, اور یہ حالت اس وقت ہوگی جب لوگ اس میں احقاب صدیوں تک رہ چکیں گے. احقاب صدیوں کو کہتے ہیں, حقب کی جمع ہے, یہ بھی تیسویں پارے کی پہلی صورت میں آتا ہے. ایک اور روایت ہے طبرانی ابو نعیم اور ابن مردویہ میں ابن مسعود سے, اللہ کے نبی نے فرمایا اگر دوستیوں سے کہہ دیا جائے کہ تم کو دوزخ میں اتنے برسوں رہنا ہے جتنی سنگ ریزوں کی تعداد ہے, یعنی پتھروں کی, چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں نا, تو وہ اس کو سن کر خوش ہو جائیں گے, اور اگر اہل جنت سے کہہ دیا جائے کہ تم کو جنت میں اس قدر مدت رہنا ہے جتنی سنگ ریزوں کی گنتی ہے, تو یہ سن کر ان کو غم پیدا ہو جائے گا, یعنی جنتیوں کو افسوس ہوگا کہ ہائے پھر نکلنا ہے, اور جہنمیوں کو ایک امید لگ جائے گی اچھا چلیں جتنے پتھر ہیں ٹکڑے ہیں اتنوں کے بعد نکل تو آئیں گے نا, مگر ایسا نہ ہوگا بلکہ ان سب دوزخیوں اور جنتیوں کے لیے وہاں دوام سکونت مقرر کیا گیا. اللہ اکبر, ذرا اپنے اوپر لے کے تو سوچئے اس بات کو, کسی کو وہاں سے نکلنے نہیں دیا جائے گا. طبرانی میں اور حاکم میں ایک روایت ہے حضرت معاذ بن جبل سے, اور صحیح روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے معاذ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا. معاذ جب وہاں پہنچے تو ایک تقریر میں فرمایا لوگو, میں اللہ کے رسول کا قاصد ہوں, مجھے تمہارے پاس یہ اطلاع دینے کے لیے بھیجا گیا ہے کہ لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے, جنت کی طرف یا دوزخ کی طرف, ہاں وہاں ہمیشہ رہنا ہوگا بغیر موت کے, اور قیام ہوگا بغیر کوچ کے, یعنی وہاں سے واپس کبھی نہیں جانا, اور ایسے جسموں کے اندر ہوگا جو کبھی نہیں مریں گے. اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ابن عمر سے, اللہ کے نبی نے فرمایا جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے, پھر ایک پکارنے والا ان دونوں کے درمیان ایک پکار لگائے گا, اب دوزخ والو آئندہ موت نہیں, اور اے جنت والو آئندہ موت نہیں, ہر شخص جس حالت میں ہے اسی میں ہمیشہ رہے گا. سوچیے ذرا جنتیوں کا تصور کر کے کیا سوچیں گے اس وقت, اور جہنمیوں کو بھی سوچیے ذرا. صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے، اللہ کے نبی نے فرمایا، کہا جائے گا اہل جنت، جنت میں تمہارے لیے ہمیشگی ہے موت نہیں، اور اہل نار دوزخ میں تمہارے لیے دوام ہے موت نہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موت کو ذبح کر دے گا اور ندا دی جائے گی، اہل جنت موت نہیں اور اہل دوزخ موت نہیں. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، مسلم کی، ابن عمر اور ابو سعید سے، حضرت ابو ہریرہ سے بھی ہے، حاکم میں. آپ دیکھیے کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ وہاں کوئی نہیں ہوگا، یعنی کون سا نہیں ہوگا، اہل توحید نہیں ہوگا. جو شروع میں کہا نا آپ کو ایک روایت کہ وہاں ایک ایسا وقت آئے گا کہ وہاں کوئی نہیں ہوگا، تو مراد یہ کہ کوئی اہل توحید نہیں ہوگا، جہنمی تو وہاں رہیں گے. اللہ اکبر. انشاءاللہ اس کی زیادہ بات ہم وہاں بھی کریں گے. اللہ نے زندگی دی اگر 30ویں پارے تک، کہ لا بیسین فیہا احقابا، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اس کی تفسیر میں اگر دیکھنا چاہیں، کہ وہاں مدتوں مدت رہیں گے. کہتے ہیں کہ یہ آیت بدعتی مسلمانوں کے حق میں نازل ہوئی، پتہ نہیں کتنی صدیاں وہاں رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے کسی پہ کوئی ظلم نہیں کیا، کوئی مت سوچے کہ یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے. ایسی باتوں کو سن کے کوئی یہ کہہ دے کہ پتہ نہیں اس کے بعد یہ ہے وہ ہے. ایک چھوٹی سی بات رہ جاتی ہے اس میں، اور وہ کیا کہ جب اللہ نے کہہ دیا یہ شقی ہیں یہ سعید ہیں، تو پھر کسی کا کیا حال ہے؟ تو وہی بات جو پیچھے ہو چکی اسی کو سامنے رکھیے گا، کہ جو جس طرح کے کام کرے گا اپنے آپ کو اسی جگہ پہ لے جائے گا. بہت ساری روایتیں آتی ہیں، یقین کرے میرا تو دل بیٹھتا ہے ان باتوں کو پڑھ کے، کہ اللہ تعالیٰ بنے گا کیا لوگوں کے ساتھ اس وقت. کیونکہ عموماً جب ہم ایسی باتیں پڑھتے سنتے ہیں نا، تو لوگ پھر شک بھی کرتے ہیں، یہ کیسے ہوگا، چھوڑو لو، اللہ اتنا ظالم تھوڑی ہے، اور اللہ کے بندے ہیں وہ ان کو بخش دے گا. نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا ہوگا. فَلَا تَكُفِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُهَا أُولَٰئِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ. اس لیے آپ ان چیزوں کے بارے میں شک و شبہ میں نہ رہیں جنہیں یہ لوگ پوچھ رہے ہیں، ان کی پوجا تو اسی طرح ہے جیسے ان کے باپ دادا کی ان سے پہلے تھی. ہم ان سب کو ان کا پورا پورا حصہ بغیر کسی کمی کے دینے والے ہیں. ہو کے رہے گا، جنہوں نے باپ دادا کے نام لے کے غلط کام کیے ان کو عذاب پورے کا پورا ملے گا. جو کرے، جن کی پوجا کی، جن کے نام لے کے انہوں نے غلط رسموں کو جائز قرار دیا، ان کے معبودوں کو اپنا معبود کہا، ایسے لوگ جو ہیں وہیں جائیں گے جہاں ان کے باپ دادا تھے. نصیب ہم سے مراد جہاں حصہ عذاب ہے، کہ جو ان کا حصہ لکھا ہوا ہے وہاں ہو کے رہے گا. ایک دو روایتیں پچھلی باتوں سے سنا دوں، رکو پورا کرنے کے لیے میں نے آخری آیت پڑھ لی پہلے سے، لیکن یقین کریں کہ اس میں ایک دو روایتیں ایسی ہیں کہ ضرور سوچیے گا ان کے بارے میں سنتے ہوئے پڑھتے ہوئے. حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا، اور جتنی مدت اللہ چاہے گا وہ دوزخ میں رہیں گے. دوزخ میں مشرک ان کو آر دلائیں گے کہ تم کو تمہارے ایمان نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، ہماری طرح تم بھی دوزخ میں ہو. اس پر اللہ تعالیٰ ہر مواحد کو دوزخ سے نکال لے گا، اور کوئی توحید پرست وہاں نہیں رہے گا. اس کے بعد اللہ کے نبی نے یہ آیت تلاوت کی کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، وہ وقت آنے والا ہے جب کافر کہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان والے بھی جہنم میں جائیں گے. مت سوچئے کہ کوئی پورا سعید بن گیا اور پورا شقی بن گیا، کوئی بیچ کے بھی لوگ ہوں گے جو سعید بھی ہیں اور شقی بھی ہیں. دیکھیے اصل بات تو یہ ہے کہ جو جہنم سے بچ کے جنت میں گیا وہ کامیاب ہوگا. سورۃ آل عمران میں ہم پڑھ چکے، فمن زخزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. جو جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہوگا، اور دنیا کی زندگی دھوکے اور کھیل کا سامان ہے. تو لہٰذا اپنے لیے کوئی خوش فہمی نہیں رکھنی ہم نے کہ ہم جو چاہیں کرتے جائیں اور جنت ملتی جائے گی. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے ابو ہریرہ سے کہ دوزخ نے اپنے رب سے شکایت کی، عرض کیا ہے میرے رب، میرے ایک حصے کو شدت گرمی کی وجہ سے دوسرا حصہ کھائے جاتا ہے، اللہ نے اس کو سال میں دو سانس لینے کی اجازت دے دی، ایک سردی کے موسم میں اور ایک گرمی کے موسم میں. موسم گرما میں جو لوگ سخت ترین گرمی محسوس کرتے ہیں وہ دوزخ کی سانس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور سخت ترین سردی جو محسوس کرتے ہیں وہ دوزخ کے سانس کے سبب سے ہوتا ہے. جب اندر کھینچتی ہے تو سردی ہوتی ہے، باہر کھینچتی ہے تو گرمی ہوتی ہے. دعا مانگیں اپنے لیے اچھی سی. عمران بن حسین کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے دوزخ سے نکال لیے جائیں گے، پھر ان کو جنت میں داخل کر لیا جائے گا، لوگ ان کو جہنم والے کہیں گے. صحیح بخاری کی روایت ہے. تبرانی میں آتا ہے کہ پھر وہ لوگ اللہ سے دعا کریں گے کہ جہنمی کا نام اللہ ان سے مٹا دے، ان کی دعا پر اللہ یہ نام ان سے مٹا دے گا. وتق الرحمن کا نام لکھا ہوگا ان کے ماتھے پہ، رحمان کے آزاد کردہ جہنمی، عتیق کہتے ہیں آزاد کردہ کو، پھر وہاں سے یہ نکالے جائیں گے. حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ لوگوں کو گناہوں کی سزا میں دوزخ کی لپٹ لگے گی، پھر اللہ اپنی رحمت سے ان کو جنت میں داخل فرما دے گا، اور ان کو اہل جنت کی طرف سے جہنمی کہا جائے گا. صحیح بخاری کی روایت ہے. یعنی وہ ایک دفعہ جیسے جیل سے کوئی ہو کے آتا ہے نا تو اس کا کریڈٹ خراب ہو جاتا ہے، شروع میں ان کا بھی یہی حال ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جہنم کے قریب سے بھی نہ گزارے، اور اس طرح پل صراط سے گزار دے کہ جیسے بجلی کی تیزی سے کوئی گزرتا ہے. الحمدللہ سبق پورا ہوا. دیکھیے یہ بھی تو اللہ کا ایک انصاف ہے نا کہ وہ کسی کو پہلے جنت دے کے پھر جہنم میں نہیں ڈالے گا. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، اچھا چلو پہلے تھوڑی نیکیاں بھگت لو پھر ایک دفعہ جہنم کی سیر کرا دیں گے. نہیں، پہلے جہنم ہے پھر جنت، پاک کر کے اللہ لاتا ہے. اگر ہم دنیا میں خود اپنے آپ کو پاک کر لیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور یہ جو ما شاء ربک ہے نا، بعض کہتے ہیں یہ من شاء ربک ہے، یعنی جن کو اللہ چاہے، اور من سے پھر مراد گناہ گار مومن ہے. بعض کہتے ہیں کہ حساب کے لیے میدان محشر میں کھڑے ہونے کا وقت یا دنیا میں عالم برزخ میں رہنے کا وقت مستثنا ہے، یعنی اس میں جنت یا جہنم میں وہ نہیں ہوں گے. کبھی آپ پڑھا کریں، ایک ایک لفظ کے اوپر اتنی طریقے سے بات کی جاتی ہے کہ واقعی دل چاہتا ہے کہ ہر طرح سے اس کو آپ کے سامنے رکھا جائے. اور آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں نا قرآن پاک میں، تو ان کو اس میں کتنے موتی ملے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سن کے ماننے والا بنا دے اور اپنی اصلاح کرنے والا بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.